бедност, живях нищета. За майчини ласки чух от чуждите деца. Плачех ден и нощ, мразех аз света. Сякаш ме проклела беше цялата земя. Огъня преминах и пак не угодих.